przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra będą otwarte żłobki i przedszkola. Unia Europejska apeluje do Rosji o zapewnienie Aleksiejowi Nawalnemu pomocy lekarskiej. Polskie Radio świętuje dziś 95. urodziny. Od jutra znów będą działać żłobki i przedszkola. Uczniowie co najmniej do 25 kwietnia mają zajęcia zdalne. Po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu obostrzeń w całym kraju. Przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Otwarcie szkół minister zdrowia uzależnia od zmniejszenia liczby potwierdzonych zakażeń COVID-19. Najważniejszym parametrem pod tym względem będzie kwestia liczby dziennych zachorowań, około 30 na 100 tysięcy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki możliwe będzie też prowadzenie zajęć sportowych w szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i klasach sportowych w szkołach ogólnodostępnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W przeddzień obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Łódzkie Centrum Dialogu zachęca do wzięcia udziału w wirtualnej akcji hashtag Łączy Nas Pamięć. Chodzi o to, żeby sfotografować się z symbolicznymi żonglami i przesłać zdjęcia do centrum. Te złożą się na album w mediach społecznościowych. Akcję zapoczątkowało Muzeum Historii Żydów Polskich POIN. Michał Adamiak z Centrum Dialogu mówi, że nawiązuje ona do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w warszawskim getcie, który po wojnie zamieszkał w Łodzi. Marek Edelman już po wojnie dostawał od anonimowego darczyńcy bukiet żonkili właśnie. Zostawiał mu 19 kwietnia ten ktoś żonkile pod domem i potem Marek Edelman zawoził je pod pomnik powstańców w Warszawie. No i tak się przyjęło później, jakby Marek Edelman do końca życia te żonkile zanosił, więc później tak się przyjęło, że te żonkile kojarzą się z powstaniem. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja. Unia Europejska zaapelowała do Rosji o zapewnienie Aleksiejowi Nawalnemu pomocy lekarskiej. Oświadczenie w tej sprawie w imieniu 27 krajów opublikował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Komentarz zamieściła też na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Presję wywiera również stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii. Lekarze rosyjskiego opozycjonisty informują, że stan jego zdrowia jest krytyczny. Ma problemy z sercem, nerkami i kręgosłupem. Od 31 marca Aleksiej Nawalny prowadzi protest głodowy. Stracił ponad 15 kg. Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że rosyjskie władze muszą zapewnić Aleksiejowi Nawalnemu natychmiastowy dostęp do lekarzy, do których ma on zaufanie. Josep Borrell dodał, że Rosja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i zdrowie opozycjonisty. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ponowiła apel o natychmiastowe uwolnienie opozycjonisty skazanego na pobyt w kolonii karnej w procesie, który, jak podkreśla Unia, był motywowany politycznie. Nie możemy przymykać oczu na nasilające się represje władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego i brak odpowiedniego leczenia, napisało z kolei na Twitterze przedstawicielstwo Polski przy Unii. Polscy dyplomaci w Brukseli podkreślili, że niedopuszczalne jest również traktowanie organizacji antykorupcyjnych związanych z Aleksiejem Nawalnym jako terrorystycznych i ekstremistycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio świętuje 95. urodziny. Siłą radiowej jedynki jest połączenie tradycji z nowoczesnością, mówi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, od 25 lat związany z anteną. A więc i hrabina u zwierzy mariackiej, i jest gol, strzela, kronika sportowa, i koncert życzeń, i różnego rodzaju formy, które są z nami wiecznie, tak jak w Matysiakowie, tak jak w Jezioranach, a z drugiej strony zmienia się i to zmienia się bardzo. Trzeba grać nowocześnie. Myślę to z własnej perspektywy redakcji muzycznej, kiedy ta tradycja i współczesność łączy się w jedną całość.

dymowe smoki. Журавлі з такої далини, що не дізданий сокіл. Так тихо, що почуєш нехто на степлі в ужасний скошур, кіду траві високі. Почув би навіть клик з литовської землі, але ніхто не кличе. Степ широкий, стімо, як тихо їдьмо. Степ широкий, стімо, як тихо їдьмо. Степ широкий, чуємо, клич Литви, ледимо. Не спокій, стімо, як тихо їдьмо. Широкий чуємо, клич Литви, летимо у неспокій. Стоїми, як тихо, слышим чомкомце жураві. Których by nie dościgły czynice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo! Тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви, летимо, неспокій стімо. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви, летимо, неспокій. To jest ten Mickiewicz stepowy z odzyskanym jednym tym wschodnim płucem. Ale tak jak powiedziałem, to jest zasługa tych chłopaków, którzy potrafili to... Ja nie wiem, czy oni czytali tego Mickiewicza tak naprawdę. Nie wiem, nie pytałem ich, jestem delikatny. Saszko na pewno. I być może ten brak kompleksów i ten czad, który w tym jest właśnie na skutek braku lektury albo lektury nieuważnej, co, mam nadzieję, mistrz Adam z nieba nam w tej chwili wybacza. Burza. A na mokre góry snu. unoszące się piętrami z morskiego odmętu. Wstąpił jeniusz śmierci i szedł do okrętu, jak żołnierz szturmujący w połamane mury. Szastrzelek noc umycił serc i maj minu. Щасливий хлопцю мить прощатись май з ким. Щасливий хлопцю мить молитись вміє. Щасливий хлопцю мить зостанеться живим. Мить у серці має віру. Щасливий, хто в цю мить прощатись має з ким. Щасливий, хто в цю мить молитись вміє. Щасливий, хто в цю мить зостанеться живим. Pielgrzym. U stóp moich kraina dostawków i krasy napłowo niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice, dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twe szumiące lasy, mistrzowiki Bajdaru, Zalgiry dziewice. I weselszy deptałem twoje trzęsadlice niż rubinowe morwy, złote ananasy. Daleki, tak różna wabi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony zdycham bez ustanku do tej, którą kochałem w dni moich poranku. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, depcząc świeże me ślady, czyż o mnie pamięta? Чого знов тікає серце, немови, ще не таємна сила, для чого пам'ятаю все це, і то я чого знов тікає. moje serce. Saszko Jarmoła, on tylko się przebiera za kozaka, wiecie. Tak naprawdę to on wyższą szkołę w dziedzinie śpiewu tam skończył. Co słychać? Między San Remo a La Scalą dzisiaj się odbywało, że jest super. Z tym kozacy możemy. Więc ja mam poczucie, że dzięki tej płycie ten Mickiewicz zyskuje nowe życie gdzieś, polsko-ukraińsko, właśnie orientalne. Mam wrażenie, tak jak mi donoszą polonistki w większości, które używają tej płyty jako pomocy naukowej na nudnych, straszliwie lekcjach języka polskiego. I są, czy są na sali polonistki? I opowiadają mi, że jak puszczają ten kawałek, który teraz wam zagramy, to dzieciarnia wychodzi z ławek jednak i zaczyna się kołysać. I one nie zabraniają tego, także jest to jakieś zwycięstwo. Ten genialny polski 13-zgłoskłowiec, dobrze powiedziałem, pożeniony z tą hajdamacką, kurczę, pulsującą muzyką. No, dumny jestem z tej płyty, jak słowo daję. Chociaż nie ja ją wymyśliłem i nie ja jestem jej bohaterem. Alpuchara! Almanzor, król muzułmanów, rzucił bezpieczne ukrycie. Sam się oddaje w ręce Hiszpanów i tylko błaga o życie. Hiszpanie woła, na waszym progu przychodzę czołem uderzyć. Przychodzę służyć waszemu Bogu, waszym prorokom uwierzyć. Hara, hara, albo hara, hara, hara, hara, hara, hara, hara, albo hara, hara. Jedzie, nie? Wyleciało mi z głowy, co miałem powiedzieć. Nie, mówię o tej sekcji dętej po prostu. Jakie to jest miękko, jak to kołysze po prostu. Kurczę, to jest niebywałe. Niebywałe zupełnie. Wszyscy są świetni. No. To jest zabawne, ponieważ jak mój kolega mówił Alpucharze, że jest to pierwszy akt terroryzmu biologicznego ujęty w polskiej poezji. Coś w tym jest. Ale z drugiej strony trudno rozważyć, po której stronie były sympatie Adama, ale można podejrzewać, że jednak po stronie terrorysty. Teraz znowu kawałek wolny. Miłosny właściwie będzie. Także też zapraszam do tańca powolnego. Mogiły haremią, chłopaki. Thank you. мене втрачені у демонській війні, у розрайській на сході чистоти. Під листям стиду вам судилось оцвісти. До звільниці мілощі не дойжала грона, взято на стул Аллаха, ту перелки всходу. Смужа лучих і щастя порвала за молоду труна, конха вічності, доброчного лона. Скриває непам'яті і часу заслона, над ними турба зимни, błyszczy śród ogrodu jak buńczuk wojska cieniów i ledwie u spodu zostały dłonią kiaura wyryte imiona. Max Puzon, Roma Trąbka. Bezlitośni lirycy sekcji Dente. Naprawdę. To jest utwór, który ja na początku wykonywałem, ale potem Saszko mi go odebrał. Stwierdził, że ja wymyśliłem ten utwór właściwie, ale on powiedział, że nie potrafię tego wykonywać i ja się zgodziłem. Ja próbowałem Próbowałem to śpiewać, podśpiewywać. Wtedy Saszko podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: wokalista jest jeden. Więc ja mu z radością... oddałem. Z radością pozbyłem się tego, bo te, a pozwala mi tam w refreniku jakieś tam parę tym słów. Słucham? Darmo pozbyłeś się. Nie mam twojego tekstu, weź mój tutaj. Teraz, drodzy Państwo, będzie upiór o trumienie i też o miłości, potwornej, potężnej miłości, o sile miłości. Taka złośliwa miłość, jak nie kej. Coś takiego. Zakryścian stary obaczył go i podsłuchał. mój, iż upiór skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdy poranne wywrócił, zalamał ręce i usty chłodniemi, taką w skargę rzucił. Zalamał ręce i usty chłodniemi, taką w skargę rzucił. Duch nadziei życie mu nadaje, on już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Życia zmierzasz, blasku przeklęty, zagasłeś znowu. Po co mi znowu przyświecasz? Odsprawiedliwy, lecz w każdym roku ujrzeć ją znowu, poznać się rozłączyć. I sąd cierpiał na co siebie co roku. I jak skończył zakończyć? Szczerem się zaraz, musiał jak się zgrają. Płaci z długiego się ukrycia. Lecz nie bawi jak mi ludzi powitają. Wszystkiego doznał za życia. Kiedyś patrzyła, myślałem jak z broniej. Obracać oczy, słychałem te słowa. Słychałem co niej, nie musiałem co niej. Nie chciać jak zjazka robowa. Duch nadziei życie mu nadaje. On już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Dima bębny, Womodymyr bas. Serce tego zespołu, serce, które nigdy nie łapie ani zadyszki, ani nie ma arytmii. O. Teraz będzie kolejny sonet krymski. Też będzie Saszko śpiewał, bo tylko on to potrafi zrobić. Zrobiliśmy to, bo nie ja, bo przecież ja się na tym nie znam. Zrobiliśmy 13 z Głoskowca Mickiewiczowskiego w konwencji swingowej. Chyba tylko pokazać, chłopaki chcieli, jak wielki mają talent muzyczny i zrobili to. Potem jak to zrobiliśmy, okazuje się, że nikt nienawidzi swingu. Wszyscy nienawidzą swingu, nikt nie chciał tego grać. A serce zespołu, czyli Dima, to już w ogóle brzydzi się swingiem i tak padło na szefa, wziął to odium na siebie. I zaśpiewa to po polsku. Tylko zresztą... jeden lubię swing. Zresztą wykona to po mistrzowsku. No mam nadzieję, że po raz kolejny mam tę nadzieję, że mistrz Adam patrzy z nieba i błogosławi temu wszystkiemu, coż on by innego robił w dzisiejszych czasach. Skakałby po scenie w za dużych spodniach. Bo przecież to, co on robił po tych wszystkich domach inteligenckich w Warszawie, czy... Cicho bądź. Po tych domach inteligenckich, nie wiem, Wilna czy Warszawę, kiedy wygłaszał te swoje improwizacje. No przecież to, kurczę, było raperskie, to było slamowe, to było pełne energii. No, papier tego nie oddaje, świadkowie nie żyją. Ale myślę, że żeby to zaakceptował. Bajdary. Siędzi razu lasy, doliny, głazy, koli w natłoku. U nóg moich płyną, giną jak fale potoku. Chcą odrzucić się, ubić tym wirem obrazu. Żył konia szyby, winą gdyby ptak, dwie nie pranu jasny tył tych dwa. Żył konia szczoblynu, niby ptak. Żył sobie konia szoblenu, niby ptak, zmieni nieprawno jasny ty u tych dywar. Żył sobie konia szoblenu, niby ptak. Rumak nie szlucha rozkazu, gdy świat kolory traci pod salonem roku. Jak w rozbitym zwierciadle, tak w mym spęklym oku, snując się mary lasu i doliny głazu. Szedł sobie konia szoblenu, niby ptak, spełnił nieprawno jasny tył i dwa. Szedł sobie konia szoblenu, niby ptak. Żeno sobie konia szublinu, niby ptak, zmieni nieprawny jasny tył, ty dymat. Żeno sobie konia szublinu, niby ptak, zaruszamy się w dzień. Sobie myślę, jak myślę o naszych trzech wieszczach narodowych. Norwid ma swojego Czesława Niemena z kongenialnym wykonaniem Bema Pamięci, Rapsodu Żałobnego. Jeśli państwo kojarzą, to dwóch geniuszy się spotkało. mnie ta muzyka wykoleiła, bo kiedyś pani bibliotekarka miała zastępstwo, to była zawodówka, zastępstwo miała za polonistkę, która zachorowała i nie wiedziała, jak z tą pieprzoną gawiedzią robociarską, młodzieżową sobie poradzić, więc przyniosła stary gramofon Mister Hita i puściłaby na pamięci Rapsod Żałobny. Ja wyszedłem już nie ten sam z tej lekcji. No, to tak. Także Norwid ma szczęście. Mickiewicz ma swój zespół. Biedny, biedny, biedny Słowacki. To będzie, nie będzie ostatni utwór, ale to będzie ostatni sonet, proszę państwa, z krymskich sonetów. Ja postaram się to wykonać. Droga nad przepaścią w Czufutkal. Wpuść pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica. Tu jeździec końskim nogą swój rozum powierza. Dzielny koń, patrz jak staje, głąb okiem rozmierza. Uklęka przy kliszaru, kopytę pochwyca. Tam nie patrz, tam spadła źrenica. Jak w studni Al-Kairu, o dno nie uderza. I ręką tam nie wskazuj, nie masz u rąk pierza. I myśli tam nie puszczaj, bo myśl jak kotwica. Ще подивився в зеркалі земні, я бачив лиш та не по смерті розповім, бо мабуть у живих того не розказати. Я отче подивився в зеркалі земні, я бачив лиш та не по смерті розповім, бо мабуть у живих того не розказати. Złodzi drobnej ciśniona, niezmierność głębiny. Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci. I łódź z sobą przechyli, odchłanie chaosu. Ще подивився в зеркалі земні, я бачив лиш таке по смерті розповім, мовою живих того не розказати. Отче подивився в зеркалі земні, я бачив лиш таке по смерті розповім, мовою живих того не розказати. Ще подивився в дзеркалі земні, я бачив лиш таке по смерті розповім, бо мовою живих того не розказати. Я отче подивився в дзеркалі земні, я бачив лиш таке по смерті розповім, бо мовою живих того не розказати. We'll be right back.